Kochani bracia i siostry, godzina 10:33, więc będziemy rozpoczynać nasze zgromadzenie. Przeczytam fragment z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie proszę sobie 12 rozdział i przeczytamy najpierw kilka wierszy, poczynając od 4. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14 i czytajmy od 4 wiersza. Różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg. 1 Koryntian 12, 4 i 5. Apostoł Paweł mówi tutaj o różnorodności w Kościele, a jednocześnie w pośród tej różnorodności jest jedność. Zauważyliście te dwa słowa? Różne? Jeden. Różne dary łaski, różne posługi, różne dzieła, czy różne działanie, różne sposoby działania. Ale jeden, ten sam Duch, ten sam Pan, ten sam Bóg. Bóg mógł uczynić nas wszystkich na jedno kopyto. Wiecie, co to znaczy na jedno kopyto? Tak jak buty się robi na jedno kopyto. Jest kopyto i na to się nakłada buta i taki sam but wychodzi. Każdy taki sam. I Bóg nas mógł zrobić na jedno kopyto. Z takimi samymi cechami zewnętrznymi, moglibyśmy wszyscy tak samo wyglądać. Nie byłoby tych różnych stresów i dylematów, kto jest piękniejszy, kto jest ładniejszy, kto jest wyższy, niższy, silniejszy, słabszy, prostszy, krzywszy i tak dalej. Ale Bóg uczynił nas różnymi. A z drugiej strony mamy wiele cech takich samych, prawda? Jako ludzie jest wiele rzeczy wspólnych. Jest wiele rzeczy, które są podobne w nas. Tutaj Paweł mówi o ciele Chrystusa, mówi o Kościele. Mówi o tym, że Bóg nas, różnych ludzi, z różnymi uzdolnieniami, z różnymi obdarowaniami, w różny sposób używa w Kościele. Ale w tym naszym różnym posługiwaniu, na różnych poziomach, na różne sposoby, objawia się Jego Święty Duch. Sam Bóg objawia się w naszej różnorodności. Po co to wszystko? Dlaczego Bóg tak nas, w cudzysłowie, poróżnił? Czemu nas uczynił tak różnymi? Czytamy, że ten sam Bóg w 6 wierszu, ten sam Bóg sprawia wszystko we wszystkich. I oczywiście tutaj nie mówimy tego w absolutnym sensie. Paweł nie mówi tego, że wszystko, co jest w każdym z nas, jest dziełem Boga. Wiemy, że pewne rzeczy niestety są przeciwne Bogu. Pewne rzeczy są wynikiem naszej ludzkiej słabości, naszej niedoskonałości, naszej grzeszności. Więc nie wszystko dosłownie, w absolutnym sensie, jest z Boga w nas. Tutaj Paweł mówi, że wszystko jest z Boga w tym sensie, że te różne posługi, te różne działania, te różne dary, to wszystko jest z Boga. Nasze posługiwanie w Jego ciele, w Jego Kościele są wyrazem Bożego działania w nas i przez nas. Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw Ducha. Tutaj widzimy cel tej różnorodności Bożego działania w pośród swojego Kościoła, który jest tak zróżnicowany. Celem Boga jest, na podstawie tego wiersza, oczywiście tych celów jest więcej, to nie jest jedyny cel, to nie jest najwyższy cel, ale jednym z celów, o którym tutaj Paweł mówi w kontekście tego naszego wzajemnego, różnorodnego posługiwania, jest wspólna korzyść, to znaczy korzyść wszystkich uczestniczących. Celem takiego formatu, jaki dzisiaj mamy, jest właśnie umożliwienie każdemu z nas usłużenia innym, aby wszyscy skorzystali. I wiem, że niektórzy w tym się czują lepiej, swobodniej, niektórym jest łatwiej odezwać się w takim gronie, w takim formacie. Inni mają z tym jakieś problemy. Dla niektórych jest to trudne, a dla niektórych wręcz niemożliwe, paraliżujące. To nie znaczy, że nie ma miejsca dla nas na służbę w takim razie. Oczywiście jest wiele innych kontekstów życia Kościoła, w których możemy usługiwać, kiedy są dwie, trzy osoby, jedna osoba. Możemy indywidualnie komuś usłużyć zupełnie w innym kontekście niż ten. Więc żadnej presji na nikim nie ma. Niech nikt się nie czuje pod presją i pod jakimś ciężarem, że musi coś koniecznie powiedzieć, bo jak nie, to nie usłuży dla wspólnego dobra. Możemy usłużyć modlitwą, kochani. Za chwilkę będziemy się modlić, żeby Pan Bóg prowadził nas, błogosławił nas. Możemy usłużyć uważnie słuchając. Wiecie, jakby nie było nikogo do słuchania, to cóż począłby mówca, gdyby nikt nie słuchał. A więc możemy usłużyć słuchając, uważnie słuchając tego, co brat, co siostra ma do powiedzenia. Możemy usłużyć chociażby dając jakiś sygnał tego, czy to do nas dociera, czy to nam coś wnosi. Wiecie, ja czasami patrzę na wasze twarze, mówię do was i niektórzy z was dają mi wyraźne sygnały. Niektórzy pozytywne, niektórzy negatywne. Niektórzy swym uśmiechem albo łzami w oczach, albo takim gestem potwierdzenia zachęcają mnie, żeby mówić dalej. Inni swoją sennością, opadającą głową, albo wzrokiem gdzieś błądzącym dają mi inny sygnał, że nie wiedzą, o czym mówię, albo nie są zainteresowani, o czym mówię, albo zgubili wątek i gdzieś są indziej. Więc w ten sposób też wzajemnie się zachęcamy lub zniechęcamy. Pobudzamy do czegoś lub w jakiś sposób tłumimy nasze usługiwanie, nazwijmy to. A więc, bracia i siostry, to nasze co kilkutygodniowe spotkanie w tym formacie, wiem, że jest takim innym niż jesteśmy może wielu z nas przyzwyczajeni od lat. Dla mnie też jest to coś nowego. Później po nabożeństwie powiem wam, jakie są wyniki naszego zeszłotygodniowego quizu i jakie wasze są opinie na temat tych spotkań, więc o tym też porozmawiamy później. Ale teraz chciałbym was prosić o modlitwę. o to, żebyśmy poprosili Boga, by pomógł nam dobrze wykorzystać ten czas. Żeby pomógł nam otworzyć przed sobą wzajemnie nasze serca. I jeśli mamy coś, choćby niewielkiego, do powiedzenia, do usłużenia braciom, siostrom, żebyśmy mieli odwagę, żeby o tym krótko powiedzieć, żeby usłużyć innym, żeby w jakiś sposób wypełniać to, o czym tutaj Paweł mówi i w dalszej części tego rozdziału, i w 14 rozdziale też wraca do tego i mówi o tym, że mamy możliwość w zgromadzeniu jedni drugim na różne sposoby usługiwać. Więc mam nadzieję, że z Bożą pomocą i dzisiaj doświadczymy Bożego działania w nas. Przez brata, przez siostrę. Powstańmy, kochani, pomódlmy się, zaśpiewamy później jeszcze dwie pieśni i też to jest czas naszego wspólnego usługiwania Bogu, bo do Niego się zwracamy, Jego wywyższamy, Jego wielbimy. On jest tutaj w centrum tego zgromadzenia. My przyszliśmy tutaj dla Niego i On jest tym, do którego się zbliżamy i od którego oczekujemy przede wszystkim błogosławieństwa. To, że Bóg udzieli nam tego błogosławieństwa na różne sposoby, czy właśnie przez słowa brata, siostry, czy przez pieśń, czy przez modlitwę, czy przez czytanie fragmentu Bożego Słowa. Jakkolwiek On zechce do nas mówić, nas dotykać, bądźmy na to otwarci i bądźmy też otwarci, by nami się posłużył, by nas użył. Wkładajmy serce w pieśni, które śpiewamy, w modlitwy, które wznosimy głośno lub cicho w naszych sercach. Niechaj Bóg będzie uwielbiony i niechaj Jego Święty Duch działa w nas i działa przez nas. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jego dzieło krzyża przychodzimy do Ciebie, oczekując, że i dzisiaj doświadczymy Twojej obecności pośród nas, działania Twego Ducha w nas i przez nas. Prosimy, byś dotykał każdego z naszych serc. Prosimy, byś się nam objawiał, byś nas ku sobie pociągał, byś poruszał nasze serca i objawiał się pośród nas, byś dał nam uszy do słuchania, dał nam łaskę przyjąć to wszystko, co przygotowałeś się dla nas. A nam pomóż oddać Tobie chwałę, pomóż nam uwielbić Ciebie, bo jesteś godzien chwały, godzien jesteś czci, godzien jesteś, byśmy radowali się Tobą, wywyższali Ciebie. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Powierzamy w Twoje ręce ten czas. Amen. Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, co dla nas czynisz. Dziękujemy Ci za poświęcenie Twojego Syna na krzyżu. Za to, że odkładzie nasze grzechy i odkładzie je codziennie. Panie, chcemy Ci oddawać chwałę. Chwałę swoim życiu, swoim postępowaniem, swoim działaniem dla Twojej chwały. Dobrym Jęczykami, do których Ty nas powołujesz, Panie. Które dla nas przygotowałeś, abyśmy w nich chwalili Ciebie. Codziennie w każdym naszym czynie, w każdym zachowaniu, w każdej sferze naszego życia, żebyśmy oddawali Ci pełną chwałę, która się Tobie należy. Za to, że nas przyjąłeś, za to, że nas ukochałeś, że nas za nas życie oddałeś. Za nadzieję, którą nam dajesz w swoim zmartwychwstaniu, w przyszłym życiu, w wiecznej chwale, z Tobą, w Chrystusie, Pan nasz. Amen. Amen. Za wiedzę, której Cię zbawienia, Panie, za tego Ducha Świętego, którego Dziękuję Ci za ogromną miłość, którą objawiłaś na swoim synu. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół. Dziękuję, że prowadzisz, Panie, za duszysz. Dziękuję za Twoje słowo. Za to, że Panie, możemy się dzisiaj tutaj spotkać i Ciebie wierzyć, Panie. Dziękuję Ci, że mamy tę możliwość. Dziękuję Ci za siłę, za zdrowie, Panie. I tak proszę Ciebie też o tych wszystkich chorych, Panie, abyś podnosił, abyś uzdrowił mocno, aby zbawiał, Panie, naszych bliskich, Panie, naszych rodziców, dzieci, Panie, dotykaj się ich serc, Panie, odkrywaj, Panie, przed nimi Twoje tajemnice, które są w Twoim słowie, Panie, daj, aby oni uchwycili się tutaj tej nadziei, którą dałeś w nasze serca. Chwała Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, chcę Ci dziękować za moją rodzinę, za żonę, za dzieci. Dziękuję, że mi dałeś, że dałeś mi tą radość w życiu, że dałeś mi, aby były owocem Twojej miłości do mnie. Błogosław, Panie, powierzam Ci je, ich jest i zdrowie, i mam nadzieję, że przyszłe zbawienie w Tobie. Tak, tak. Proszę Cię o to i modlę się o to codziennie, aby się zbawić, aby były Twoim na wieki. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, Jezusie Chrystusie, Duchu Święty, dziękuję Ci za cudowną Twoją Bożą łaskę, za cud, który uczyniłeś w moim życiu, za cud, który uczyniłeś w mojej rodzinie wierze. To Pan, jesteś Bogą wielkiej miłości, wielkiego miłosierdzia. I za to Ci dziękuję. Dziękuję Ci, ukochany Zbawca, za Bożą. Dziękuję, że tyle cierpiałeś za tym grzechem. Dziękuję, że dzięki Tobie będę mogła iść do Ojca kiedyś i spotkać się z siostrami, z braćmi, z moją rodziną. Dziękuję za każde dziecko, za drogi Twoje, za ścieżki Twoje, za miłość Twoją, za miłosierdzie Twoje, za wszystko Ci, Panie, dziękuję. Dziękuję, że jesteś tak cudownym i wielkim Bogiem, wielkiej miłości, o wielkiej miłości, Panie. Dziękuję Ci za moje dzieci, za Bożą radość. Dziękuję Ci za mojego męża, którego upodobało Ci się wziąć do siebie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Amen. Amen. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, prosimy, żeby podniósł rękę i wtedy podamy mikrofon tej osobie. Prosimy, żeby nie zabierać za dużo czasu. Niech nasze wypowiedzi będą krótkie, rzeczowe, konkretne. Starajmy się nie rozwlekać, nie rozwijać 10 tematów, ani nawet 2 czy 3, ale trzymać się jednego. Więc to jest ważna uwaga, ponieważ mamy godzinę czasu na ten czas naszej wspólnej rozmowy. Nastawię budzik, żeby za godzinę nas obudził ze snu rozmawiania, zdarzyło nam się przeciągnąć kilka razy i to nie było dla dobre, ponieważ niektórzy byli troszeczkę zirytowani, że spotkanie zamiast zamknąć się w dwóch i pół godzinach przeciągnęło się do 3,5, więc pilnujemy czasu, żeby w godzinę zakończyć tą naszą rozmowę. Więc tak, żeby każdy miał okazję, kto chce się wypowiedzieć, mógł się wypowiedzieć, stąd streszczajmy się, tak? Krótko, rzeczowo na temat. To tyle słowem wstępu. Przekażę tutaj do Piotra jeden mikrofon z tej strony, ja będę miał drugi z tamtej, więc jak ktoś chce, niech podnosi rękę i mówi, co chce powiedzieć. A przedmiotem naszej rozmowy dzisiaj będzie to, o czym była mowa w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. Zacznijmy od tego, co było dwa tygodnie temu, ponieważ to chyba bardziej kontrowersyjny i dłuższy temat i wszystkiego nie udało się wtedy umówić. W zeszłym tygodniu ci, którzy byli, był brat Hall, który usługiwał z psalmu 57, mówiąc o naszym reagowaniu na trudne czasy, więc też temat taki dobry, bardzo praktyczny temat. Mówił o tym z psalmu 57, że kiedy jest chaos, kiedy jest zamęt, kiedy jest jakaś burza w naszym życiu, szukamy Bożej pomocy, ale czasami to nasze szukanie Bożej pomocy wygląda tak, że z jednej strony jesteśmy pełni wiary, za chwilę jesteśmy pełni niepewności, miotają nami różne odczucia, emocje i zmagania. I nie zawsze potrafimy znaleźć to miejsce ufności, ale jako ludzie wiary powinniśmy do takiego miejsca dojść, powinniśmy do takiego miejsca dążyć. Różnie nam to wychodzi, natomiast ten psalm pokazuje nam, że Dawid przy całej swojej wierze i mocnej obietnicy Bożej, którą miał, widzimy, że też przechodził przez chwilę kryzysu swojej wiary. Widzimy, że zmagał się z niepewnościami, zmagał się z lękiem, podejmował nie zawsze słuszne decyzje. Tam patrzyliśmy na tło tego psalmu z Księgi Samuela, więc widzieliśmy te błędy i zmagania Dawida, a jednak ostatecznie jego dążenie do tego zaufania Bogu. I ten psalm kończy się właśnie w taki chwalebny sposób, zachęcając nas wszystkich do ufania Bogu i chwalenia Boga. Czy ktoś z was chciałby się do tego psalmu odnieść, czy do tego, o czym była mowa tutaj w zeszłą niedzielę, zanim przejdziemy do Księgi Amosa, gdzie będzie dużo więcej trudniejszych kwestii i pytań? Jak był czytany i wykładany ten psalm, to przypomniała mi się właściwie ta sytuacja, kiedy leżałam w domu bardzo długo i byłam w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej. I to był taki najbardziej intensywny czas, jaki mi się zdarzył do tej pory, że śpiewałam Bogu pieśni i byłam sama taka zainteresowana, zaskoczona, nie wiem, ale to takie było miłe zaskoczenie, że to były same pieśni uwielbiające Boga, odwołujące się do Boga takim, jakim jest, czyli dla mnie bardzo zachęcające, bardzo podnoszące i nie rozumiałam i z czasem takim ciężarem dla mnie się stało to, że było to różnie postrzegane również przez osoby wierzące, również moich domowników. I jak czytała, jak właśnie był ten psalm teraz poruszany, to dla mnie to było takie, jakby potwierdzenie, że nie zwariowałam i źle nie robiłam, bo o tym samym tutaj czytam i jakby tą samą postawę widzę u Dawida. Trudno jest mi porównywać się do Dawida, ale było to dla mnie jednak taką dużą ulgą, że nie robiłam nic złego, nic niewłaściwego. To może jeszcze tylko dodam, że jednym z takich jakby zarzutów, z którymi się spotykałam, to było to, że jakby moja postawa trąci Ewangelią sukcesu. I no to się wydaje takie, mi się wydaje takie bardzo trudne, bo trudno jest się przed tym jakby bronić i się tłumaczyć. Ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu wątkowi. Bo pytanie, skąd się wzięły tego typu zarzuty, skąd się wzięły tego typu sugestie, że trąci to Ewangelią sukcesu? Czy ty wyznawałaś, że będziesz uzdrowiona, wyznawałaś, że to na pewno Bóg pozytywnie załatwi tak, jak ty chcesz? Nie tak, jak ja chcę, jeżeli już, tylko byłam na takiej konferencji, na której wyszłam do modlitwy o uzdrowienie i dostałam takie słowo, że Bóg mnie uzdrawia i po prostu trzymałam się tego, co usłyszałam. I teraz tak, można by było kwestionować nauczanie, które tam było głoszone, można by było kwestionować słowo, które było do mnie powiedziane, ale ja się tej całej sytuacji cały czas przyglądałam w kontekście nauczania biblijnego i jak najbardziej nie kłóciło mi się to z nauczaniem biblijnym i z tym, co czyni Bóg. I po prostu ja się oparłam na Bogu, że niezależnie jakby od tego, bo nie byłam w stanie tego zweryfikować, czy ten brat rzeczywiście był narzędziem w ręku Boga w tym momencie i to słowo przyszło od Boga, to jednak wiedziałam, że Bóg takie rzeczy czyni. I jakby złożyłam to wszystko w ręce Boże, że po prostu wiem, że jestem w ręku Boga i Bóg z kolei też wie, co jest w moim sercu i czym ja się kieruję w tej całej sytuacji. I no i tak. Więc tutaj myślę, że to jest przykład właśnie tego, że jesteśmy w Kościele w różnych miejscach, mamy różne doświadczenia, mamy różne też zrozumienie co do pewnych kwestii i niestety stykamy się też z wieloma rzeczami, które mają pozór pobożności, wiary, nauki chrześcijańskiej, później okazują się być czymś innym i w zależności od tego, gdzie byliśmy, z czym się zetknęliśmy, na co się napatrzyliśmy, czego doświadczyliśmy, jesteśmy w różnych miejscach. Natomiast myślę, że to, co ten psalm nam też pokazuje, to to, że Dawid, mając osobiste obietnice od Boga, tych obietnic się trzymał. I tutaj myślę, że to jest miejsce dla każdego z nas, najistotniejsze, najważniejsze. Z jednej strony mamy braci, siostry, nauczycieli w Kościele, różnych ludzi, od których możemy coś czerpać, brać, ale oni nie mogą nam zastąpić tej bezpośredniej naszej relacji z Bogiem i naszego przyjmowania od Boga bezpośrednio od Niego. I tutaj myślę, każdy z nas jest za to przede wszystkim odpowiedzialny. My nie jesteśmy dzisiaj w Starym Przymierzu, gdzie było wielu pośredników w postaci kapłanów i proroków. My jesteśmy w Nowym Przymierzu, gdzie jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, każdym z nas. I my wszyscy w Chrystusie mamy bezpośredni przystęp do Boga. Więc tutaj, jeżeli coś od Boga weźmiemy, coś Bóg nam objawi, do czegoś Bóg nas przekonuje, trzymajmy się tego bez względu na to, co mówią inni ludzie. Oni nie mają może tego objawienia. Prawdopodobnie nie mają. W większości przypadków nie mają. Więc nie oczekujmy od nich, że oni będą nas wspierać, że oni będą naszą podporą. Oprzyjmy się na Bogu, na Jego Słowie, na naszym zrozumieniu, objawieniu Boga. Jednocześnie pokornie zakładając, że możemy się mylić w jakimś aspekcie, że możemy czegoś nie rozumieć, że Bóg nas może uczyć czegoś lepszego, czegoś większego, czego my nie rozumiemy. Więc tutaj no, jesteśmy właśnie w tym zmaganiu wiary, o którym mówi ten psalm i o którym też mówią inne miejsca Słowa Bożego, że z jednej strony już mamy całą pełnię w Chrystusie i dostęp do wszelkiego błogosławieństwa niebios, z drugiej zaś strony ten sam apostoł mówi nam o cząstkowości naszego doświadczenia, o tym, że dopiero zaczęło się to dzieło zbawienia w nas, a oczekujemy objawienia całej pełni tego wszystkiego, co jest w Chrystusie. Więc z jednej strony jest pełnia, jest możliwość doświadczenia Boga w nieograniczony sposób. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Z drugiej strony widzimy, że te Boże drogi i sposoby działania są bardzo różnorakie i nasze osobiste doświadczenie to potwierdza. Mieliśmy w życiu przypadki cudownych doświadczeń, kiedy Bóg cudownie coś nagle uczynił, a mamy inne sytuacje, w których od lat się o coś modlimy i widzimy, że Bóg robi coś innego niż to, czego my oczekujemy, to, czego my byśmy chcieli, tego, co nawet czytamy w Jego Słowie, jak to rozumiemy, że tutaj gdzieś Bóg działa swoimi sposobami, swoimi drogami i w naszym przypadku nie wygląda to tak, jak wydawałoby się, że powinno wyglądać. Więc tutaj też jesteśmy no, na różnych, mówię, w różnych miejscach, w różnym doświadczeniu tych rzeczy. Przejdźmy do... Tak, jeszcze, Asiu, coś chciałaś dodać? Jeszcze tylko chciałam poruszyć, nie wiem... Takie, to, co mi też towarzyszyło i co chyba może do dzisiaj gdzieś tam jeszcze jest dla mnie trudne, że to tak akurat wyglądało. Ta cała sytuacja zbiegła się również z tym czasem, kiedy bardzo długo i bardzo tak wnikliwie brat Chrostowski miał to rozważanie Księgi Joba. I to było w tym czasie, kiedy już ten czas choroby u mnie się zaczął. I ja byłam Bogu wdzięczna, że Bóg tak właściwie w tej całej sytuacji zapobiegnie takim sytuacjom, które się wydarzyły Hiobowi, mówię o przyjaciołach Hioba. I wiem, że wielu było znużonych tą bardzo długą wykładnią tego słowa, a ja byłam naprawdę wdzięczna do samego końca i dla mnie to było niezwykłe to wyłożenie tego słowa. I może tym bardziej smutne było dla mnie to, że ci, co właśnie tacy byli znużeni i za bardzo nie chcieli słuchać, że potem zachowywali się jak przyjaciele Hioba w stosunku do mnie. I chyba też tak chciałabym troszeczkę nas uczulić na to, że jeżeli na przykład mamy odwagę, żeby powiedzmy komuś, kto jest w doświadczeniu, nie wiem, podważać jego akurat postawę w danej sytuacji, czy jego wiarę, Czy ogólnie jakby tak nie wspierać, tylko no, pozwalać sobie na różne jakieś takie wycieczki, to żeby być tutaj po prostu takim, lepiej się ugryźć w język i jeżeli na przykład jakby w jakimś sensie podważa się moją wiarę, to może po prostu stanąć przed Bogiem i pytać się Boga o tą całą sytuację i samemu doświadczyć tego, jak to jest, że przychodzę do Boga i na przykład pytam się Boga o poznanie na przykład w tej sytuacji, jak mam się zachować, co mogę powiedzieć, co dobrze by było powiedzieć, może w jakiś sposób właśnie pomóc, ale czekać na to słowo i na to objawienie od Boga i wtedy być tym błogosławieństwem dla mnie na przykład, czy dla osoby, która jest w takim doświadczeniu, że właśnie przychodzę z czymś, co na pewno jest prawdą, bo objawia to Bóg, a nie pozwalać sobie na takie po prostu, co mi tam po głowie chodzi, to ci powiem, bo po prostu już nie mogę wytrzymać, bo ta cała sytuacja tak długo trwa, że już po prostu tak trochę jak z przyjaciółmi Hioba. 7 dni wytrzymali, siedzieli z nim, a potem po prostu się zaczęło. Problem w tym, że tak jak przyjaciele Hioba, tak i my mamy utarte nasze teologiczne... Ale mamy się uczyć. Tak, ja nie mówię, że nie mamy się uczyć, amen. Po to, żeśmy słuchali tego wykładu Hioba i to po raz drugi, bo ja kiedyś lata temu też przez tą całą księgę też przechodziłem ze zborem, także to już dwukrotnie w tym zborze tą księgę żeśmy tak dogłębnie długo rozważali, bo jest to bardzo potrzebna nam lekcja, by mając te silne nasze przekonania, tak jak przyjaciele Hioba, to byli mądrzy ludzie na swój sposób i oni tak naprawdę mówili to wszystko, co mówi Księga Przypowieści Salomona. Oni cytowali, można powiedzieć, Księgę Przypowieści. Oczywiście oni żyli dużo wcześniej niż Salomon i ta księga była spisana, ale ich mądrość jest mądrością wziętą wprost z Księgi Przypowieści Salomona. Więc ich wypowiedzi i ich zrozumienie Boga nie było wcale takie złe. Problem w tym, że nie było pełne, tak jak nasze nie jest. Możemy mieć dobre przekonania, biblijne przekonania, ale musimy być świadomi, że one są cząstkowe, są niepełne i w pewnych sytuacjach one przyniosą właśnie szkodę, przyniosą komuś krzywdę. Natomiast to, że my z nimi przychodzimy, no przychodzimy jak potrafimy, tak? Chcemy pomóc, tak jak oni chcieli pomóc Hiobowi, zobaczcie, no tak, oni... No tylko dlaczego nie przychodzimy do Boga? No to jest właśnie ten problem, że Hiob jedynie przychodził do Boga, a oni tylko ze swoją mądrością niestety dokuczali Hiobowi, myśląc, że mu pomagają, czy chcąc mu pomóc w swojej ograniczoności. I my często jesteśmy winni dokładnie tego samego. Jesteśmy ograniczeni, ale wydaje nam się, że to właśnie jest to, co ma miejsce. Wydaje nam się, że tutaj wyraźnie widzimy, no i chcemy bratu, siostrze pomóc. I dokuczamy im zamiast pomagać, bo to nie jest to, bo nie jesteśmy właśnie nastawieni na ten Boży głos i nie wsłuchujemy się tak bardzo w słowa nawet brata, siostry, tylko przychodzimy z naszymi mądrościami i z naszymi odpowiedziami. Więc tak, to jest wielka lekcja dla nas, byśmy byli ostrożni, co mówimy, kiedy mówimy, do kogo mówimy, byli, jak Słowo Boże nas wzywa, bardziej słuchający niż mówiący, że to jest dużo lepsze, nauczyć się słuchać, zanim cokolwiek powiemy. I oczywiście modlić się i szukać Boga, Bożego działania w każdej sytuacji. Mam na imię Tomek, tak przy okazji. Ja może jedno tylko zdanie, co to siostra mówiła właśnie, to co brat Paweł mówił, no własne doświadczenie. Tutaj nie tak dawno leżałem w szpitalu w Wejherowie, pod koniec stycznia tam trafiłem i też tam właśnie po pokazało pewne rzeczy, że to też jaka wiara się okazuje wtedy, jak leżymy, doświadczamy i nic się nie zmienia, cierpimy i prosimy Boga, tydzień mija, a ból nie ustaje. I wtedy bardzo można popełnić ten błąd polegający na tym, że można kogoś właśnie, nie mając pewnych doświadczeń, można kogoś, chcąc mu pomóc, można kogoś tam zdołować. A w tej księdze Hioba, czy też Hioba, w drugim rozdziale są obok siebie dwie skrajne postawy właśnie. I te dwie skrajne postawy jakoś tak, kiedy człowiek jest w takim mocnym doświadczeniu bólowym, przynajmniej tak było w moim przypadku, oczywiście te doświadczenia może być o różnym podłożu, jest 2.7, 2.9 i 2.10. Doskonale wam to znane. Z jednej strony mamy złożycz Bogu i umieraj, tak? A z drugiej strony czyż mam przyjmować tylko to, co złego od Boga, co dobrego, czy też nie mam przyjmować tego, co złego. Także zwracam się uwagę, że w tych dwóch wierszach, jeden po drugim, 2.9, 2.10, są takie dwie skrajne postawy i teraz już kiedy już człowiek cierpi, naprawdę cierpi i nie ma żadnego, lekarze podają wam pewne leki przeciwbólowe, one nie pomagają, dostajecie 4 dawki dziennie, prosicie jeszcze jedną, się nic nie wydaje, no to pojawia się taką, którą wybrać opcję, którą wybrać opcję. Dlatego mówię to w tym nawiązaniu, że naprawdę to osobiste doświadczenie każdego z nas jest bardzo istotne i ważne. Ono też powoduje jednak to, że według, przynajmniej dla mnie, jest to wskoczenie na wyższy poziom. Tak? Jest to wskoczenie na wyższy poziom, jeśli chodzi o naszą duchowość, a przy okazji zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy właśnie w procesie oczyszczenia, czy też o procesie uświęcenia, prawda? To uświęcenie na czymś ma polegać. Tak to rozumiem. Ono ma wskazywać tak naprawdę nam, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. Tak to widzę. No jednocześnie ma to budować naszą wiarę. Jeżeli przyjmujemy za pewnik to, że Bóg nie da nam tyle więcej niż możemy znieść, to uchwyćmy się tej obietnicy, tak? I trzymajmy się tej obietnicy. Tak spoglądając w ogóle na kwestię Dawida, który, jak brat wspomniał, był namaszczony za królem, co się wydarzyło, kiedy Dawid został namaszczony na króla? Tak, następnego dnia przynieśli mu berło, z tego co kojarzę, koronę, tak? Tak było chyba, nie? Właśnie. No właśnie, troszeczkę inaczej było. W związku z powyższym, kiedy my otrzymujemy zbawienie w postaci usprawiedliwienia, tak? Kiedy już stajemy się, przyjmujemy ten dar, który otrzymujemy w ofiarze w naszego Pana i stajemy się usprawiedliwieni, czy jesteśmy przyobleczeni już w szaty sprawiedliwości, no to jesteśmy właśnie w procesie później uświęcenia, by dojść do już ostatecznego etapu odkupienia, czy też uwielbienia, jak to woli. Dlatego to tak jak Dawid, on został namaszczony, on już wiedział, obietnica jest, my tą obietnicę też już mamy na dzisiaj. Tylko kwestia jest tego typu, że jesteśmy w procesie uświęcenia i naprawdę mówię to dlatego, że osobiste doświadczenie jest naprawdę istotnym elementem. Żeby zrozumieć drugiego, w czym on cierpi, zawsze można powiedzieć, no to ta siostra zresztą chciałaś powiedzieć, twoja widocznie jej wiara jest słaba. Słaba jest wiara, w związku z powyższym ma pewne rozterki, nie? No tak można zawsze w skrócie wielkim powiedzieć. Też o tym swoim doświadczeniu mówię, żeby po to, aby jednak to, co siostra powiedziała, lepiej czasami zamilczeć niż za dużo powiedzieć, prawda? Lepiej się pytać, kto chce, niż od razu mu pewne rady podawać. Pan Jezus, zobaczcie, jak Pan Jezus się, czasami jego pytania, jego postawa może człowieka zaskakiwać. Co byś chciał, żebym ci uczynił? Nie? Facet 38 lat leży gdzieś tam pod sadzawką, nie? A ten się, co chcesz, żebym ci uczynił? No chyba oczywiste to jest, prawda? No, nie. To jest taka nauka dla mnie, że spytajmy się. Są rzeczy oczywiste, wyglądające oczywiste, wynikające z naszego doświadczenia, ale spytajmy się. Może akurat jest coś, co siostra, brat powie. I wtedy możemy usłużyć. Przejdźmy do księgi Amosa. Tutaj myślę, było dużo więcej niedopowiedzeń, ponieważ trudno całą księgę 9 rozdziałów nawet omówić w jednym kazaniu, chociaż kazanie było w 2 częściach, dosyć długie, to i tak wiele rzeczy tutaj nie udało się nad nimi zatrzymać i je rozważyć. I zanim ja dotknę tych tematów, które widzę, że warto byłoby nad nimi troszkę poświęcić czasu, może ktoś z was ma jakieś swoje uwagi czy miejsca, które chcielibyście, żebyśmy teraz wspólnie rozważyli. Chciałabym przeczytać, to jest Księga Amosa, 5 rozdział i 6 wers. Szukajcie Pana, a będziecie żyć. I podobny wiersz też jest w 55 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie on mówi: szukajcie mnie, póki można mnie znaleźć, wzywajcie mnie, póki jestem blisko. I dla mnie takie miejsca, bo tego typu wierszy jest dużo więcej w Biblii o takim brzmieniu. Zawsze się zatrzymuję nad tym, bo myślę sobie, że można to też odwrócić i zadać sobie pytanie, co będzie, jeżeli nie ma tego szukania, że to też są konsekwencje. Są konsekwencje dla nas dobre z tego, kiedy szukamy, a są też te negatywne, kiedy jest tego brak. Ale tu bardziej skupiam się na tej pozytywnej stronie i myślę sobie o tym, że to szukanie Boga, też tak gdzieś zastanawiałam się, czytając tą księgę, na czym ono ma polegać. Wiadomo, że nie chodzi o takie szukanie, jak szukamy ukryty przedmiot, ale takie, że rozumiem, że jest to, że Bóg zachęca każdego z nas, którzy już Jego znamy, którzy o Nim wiemy, żeby poznawać Go bliżej, żeby szukać bliższej Jego społeczności, żeby nie zostawać w miejscu jakiegoś tam starego zwyczaju, przyzwyczajenia czy rutyny, bo to widzimy też tutaj piętnowane jest w Izraelu, że oni mieli swoje obyczaje jakieś religijne, odprawiali rytuały, które były puste, które nie miały żadnego przełożenia na ich życie. I dla mnie osobiście jest to zawsze takim i ostrzeżeniem, i przypomnieniem, że to szukanie Boga, to lgnięcie do Niego ma być stylem mojego życia na co dzień. Nie raz na jakiś czas, w jakichś zrywach, jak jest lepsza pogoda, jak świeci słońce, jak lepiej się czuję, tylko każdego dnia, bo właśnie Bóg obiecuje to, że daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, i jednocześnie też w tej księdze są te miejsca, które pokazują, że będzie czas, gdy ludzie będą Go szukać i Go nie znajdą. I myślę, że to też jest takim ostrzeżeniem nie tylko dla ludzi niewierzących, ale też dla nas wierzących, żeby nie tracić czasu na nieszukanie Boga, tylko jednak, żeby gdzieś było to w sercu głęboko zakorzenione, wstaję, otwieram, znaczy może nie, budzę się rano i już, żeby gdzieś tą myślą, sercem lgnąć do Boga, szukać Go właśnie w tym kolejnym dniu, który On daje. I tak jest to coś, co na pewno, co mnie zachęca, i też mam nadzieję, że dla każdego z nas jest to no, takim czymś bliskim, prawdziwym. Jakieś jeszcze myśli tutaj wasze z Księgi Amosa? Może nie konkretnie z Księgi Amosa, ale podejrzewam, że też może być, nawiązując do ciebie, siostro, i poprzedniej siostry w sumie, i brata, chciałem się podzielić też takim doświadczeniem ostatnim z mojego życia, z tym szukaniem Boga i Jego woli w naszym życiu. W naszej codzienności zauważyłem w swojej, że w tym codziennym postępowaniu naszym, w pracy, w domu, w życiu, objawia się, że tak powiem, to w jakim stopniu chcemy, aby Bóg miał w naszym życiu udział i w jakim stopniu Go szukamy. W ostatnim czasie zmieniłem pracę, jak większość z Was wie. Zacząłem pracować jako elektryk i przez ostatni czas była taka sytuacja u mnie, że z moim pracodawcą, że zaczęło mi jakby nie iść w pracy. No nie popełniałem jakieś błędy, które szef zauważał. Ja też je oczywiście zauważałem. I też zauważyłem, że spowodowane to było tym, że ukrywałem pewne moje niedociągnięcia w tej mojej pracy przed szefem. No nie o wszystkim mówiłem. No oczywiście z tego, że nie chciałem, żeby no wyszło, że jestem jakiś, no, że źle pracuję po prostu, wiadomo, ego, tak? No i tutaj Bóg zaczął nade mną pracować przez właśnie mojego szefa i mój szef wyraził niezadowolenie z mojej pracy. Ja oczywiście to przyjąłem, no też dzięki Bogu, bo normalnie, gdybym poczułem to, że gdybym nie nawrócił się, to bym prawdopodobnie się z szefem nawet kłócił o to, że nie wiem, o co mu chodzi, że to on do mnie ma jakieś pretensje, a nie wiem o co. Ale poczułem, że jednak Bóg przez mojego szefa przemawia do mnie, że niezadowolenie mojego szefa to tak naprawdę jest wynikiem moich zaniedbań bardziej duchowych niż tych praktycznych, bo ja się uczę zawodu tak naprawdę i mam prawo do pomyłek, tylko że kwestia jest tego, że nie tego, że ja się mylę w pracy, tylko tego, czy ja się potrafię do tych pomyłek przyznać. I właśnie o to chodzi, o to w tym czasie chodziło, że Bóg pracował i ja czułem, że właśnie to jest czas próby. Może nie taki ciężki, trudny, jak w przypadku ciężkiej choroby i bólu, ale to jest jak i w tym też się objawia, jakby to powiedzieć, Boża mądrość i pokazało mi to, jak Bóg doświadcza ludzi odpowiednio do ich możliwości. Ja jestem młody w wierze, i jakby Bóg nagle zesłał na mnie nie wiadomo jakie ciężkie próby, no to bym mógł się, czuję to, że mógłbym się załamać i się nie podnieść. No, choć u Boga jest wszystko możliwe, także podejrzewam, że nawet to, gdyby przyszło, to Bóg jakoś by mnie podniósł. Ale no zauważyłem, że na ten moment Bóg mi takie właśnie próby w moim życiu rzuca. No i chwała Bogu, że mi dał, no od Niego przyszła, że tak powiem, ta moc, bo ja sam bym nie dał rady, ale jednak modlitwa i Słowo Boże działały we mnie. No i do tych wszystkich moich pomyłek w pracy przyznałem się szefowi, przeprosiłem go za to, że ukrywałem te pomyłki. No i oczywiście też przepraszając, przyznałem się do Boga po prostu, że Bóg przez, powiedziałem szefowi, bo już Bóg przez szefa do mnie przemawia, bo rzeczywiście ukrywałem tam niektóre pomyłki, które popełniałem, ukryłem i chciałem się do tego przyznać i chciałem przeprosić i obietnica, że będę dalej postępował lepiej, no nie? Że będę się przyznawał, jeżeli... No i chwila nie minęła i kolejna próba przyszła. No. Niedługo musiałem czekać, bo w tym samym dniu zrobiłem pomyłkę i oczywiście kolejna walka, ale już nie trwała tak długo, czyli po godzinie przyznałem się i, że tak powiem, no już teraz na ten moment nie mam problemu z tym, żeby się przyznać do jakiejś pomyłki, która ma znaczenie, bo oczywiście szef też, jak ja zacząłem się przyznawać do wszystkiego, mówi, no dobra, o takich głupotach mi nie gadaj, jak naprawisz to, jak jest do zrobienia i będzie dobrze, to mi nie musisz o tym mówić. Że... jak coś jest takiego konkretniejszego, co byś zrobił, to wtedy mi mów, no dobra, okej. Okay. No to się dogadaliśmy i szef od razu, inna postawa wobec mnie, bo wtedy właśnie jak mi się to nie udawało, to był taki, no... opryskliwy, taki, no, czułem, że ma do mnie jakiś problem. Na początku myślałem, że to w ogóle nie docierało do mnie, że to z mojej winy. Myślałem, że ma jakiś problem w rodzinie i już chciałem się go pytać, czy wszystko w porządku, no nie? No ale na szczęście się powstrzymałem i się okazało, że jednak to we mnie był problem. No także, no i chwała Bogu i dziękuję mu za to, że działa w moim życiu, że czuję, że no, że jest. I jeszcze do jednej sytuacji, jedną sytuację, bo jest dla mnie w tej chwili śmieszna, no nie? A na tamten moment dla mnie nie była taka śmieszna. Wczoraj byłem sam w pracy, bo szef pojechał gdzieś tam z żoną na jakiś tam ślub. No i wczoraj dostałem zadanie montażu osprzętu elektrycznego, gniazdek i tak dalej. No i w pewnym momencie zaczęło mi nie iść. Czyli kolejna próba, no nie? Podłączałem gniazdko i zapomniałem o zamontowaniu pewnego elementu. Są takie gniazdka hermetyczne. Wyjaśnię, żebyście mniej więcej wiedzieli. Hermetyczne. I one mają taką obwódkę dodatkową z takiego tworzywa sztucznego, które jest potrzebne, żeby wilgoć się nie dostawała do środka. To jest w przypadku montowania w łazienkach. No i podpiąłem gniazdko, a zapomniałem założyć właśnie tej ochronki. No i sobie tak myślę. Odkręcać to gniazdko z powrotem, czas tracić, no nie, żeby to zamontować, no ale no, powinien zrobić tak, jak trzeba, no nie, bo przecież Jezus co, zostawiłby, czy by zmienił? No pewnie, żeby zmienił, no to siup, wykręcam to gniazdko, dobra, pomęczę się chwilę i co? Wykręcam to gniazdko i mi wszystkie trzy śrubki z tego gniazdka, które mocują przewody w gniazdku, wypadły. Wypadły mi wszystkie trzy śrubki, czyli chciałem dobrze zrobić, a wyszło, no, że jeszcze więcej pracy, no nie? Bo musiałem, wypadły mi te śrubki, dwie znalazłem, trzeciej nie mogę znaleźć. A bez tej trzeciej, no, nie da się wkręcić przewodów, no, bo wtedy albo nie ma ochronnego, czyli jesteśmy narażeni na porażenie, albo nie ma neutralnego, czyli nie ma ten. Więc, no, gniazdko praktycznie do wyrzucenia, bo nie mogę znaleźć śrubki, gniazdko do wyrzucenia. No i tak się poddałem i sobie myślę, no i znowu przyznać się szefowi, że gniazdo zepsułem, no rany, no, no trudno. No to pomyślałem, no co, no trzeba się przyznać, Bóg tak chciał, no kolejna próba, no trzeba się przyznać, dobra. Wziąłem nowe gniazdo, przykręciłem to nowe, już wszystko tak jak trzeba, super ładnie, tak jak powinno być. No i już zacząłem sprzątać, bo nie mogłem, odsuwałem lodówkę w ogóle, ile czasu straciłem, żeby znaleźć tą śrubkę, której nie znalazłem na tamtą chwilę, ale zacząłem sprzątać. Koniec pracy, zwijam się, zbieram śmieci i się okazuje, że w opakowaniu, w którym to gniazdko było, była ta śrubka. Czyli nie muszę się sobie przyznawać, gniazdko jest sprawne, wszystko w porządku. Jakie takie drobne rzeczy i to mnie właśnie uczy, że w takich najdrobniejszych rzeczach życia codziennego, w pracy Bóg nas, że tak powiem, doświadcza i chce, żebyśmy właśnie wszystko, tak jak jest napisane, wszystko róbcie dla mojej chwały. I dziękuję mu za to, że mnie doświadcza, że mogę wzrastać i na jego chwałę żyć. Amen. Amen. Trochę niezwiązane z elektryką teraz będzie, ale nawiązuję znowu do Amosa 2:4. I odczytam. Tak mówi Pan, z powodu trzech przestępstw Judy i z powodu czterech nie odwrócę jej losu, ponieważ odrzucili prawo Pana i nie przestrzegali jego ustaw. Zwiodły ich kłamstwa, za którymi poszli ich ojcowie. No i tu jest właśnie, zwróciłem uwagę na tą końcówkę. Zwiodły ich kłamstwa, za którymi poszli ich ojcowie. Ja będąc w organizacji Świadków Jehowy spotkałem osoby, które się powoływały na to, że oni są już powiedzmy trzecim pokoleniem w organizacji, no i że to już jest na pewno prawda, bo zarówno mój ojciec, jak i moja mama, jak mój dziadek też byli świadkami, no to na pewno to już jest wszystko tak dobrze sprawdzone, że jest na pewno prawdą, co jak się okazuje nie jest. I to jest taka zachęta, żeby podobnie jak Berejczycy sprawdzać, bez względu na poglądy naszych przodków, czy jak znajdujemy się w jakiejś denominacji, czy powiedzmy ktoś nam chce narzucić jakieś poglądy, żeby cały czas sprawdzać tak właśnie jak Berejczycy. Ja jeszcze tak zwróciłam tutaj uwagę, znaczy w ogóle to tak w Biblii jakby ten wątek mi się przeplata. Jak Pan Bóg mówi, jakby my na historię, która się dzieje, patrzymy no tak różnie. A jak czyta się Biblię, to ta historia, znaczy Pan Bóg tą historię przedstawia inaczej i rzeczy, o których ludzie mówią, że to jakby oni je czynią i to oni tworzą historię, no to ja jakby czytając słowo, no to czytam, że to Pan Bóg na przykład mówi, że to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, na przykład. A my czytamy, że no i naród wyszedł na przykład, albo tam była bitwa i ci pokonali tych, tamci, jakby w ogóle nikt nie mówi o Bogu, a czytając słowo, jakby całkiem inaczej to wszystko wygląda, że to Bóg kieruje tą historią. I też tutaj zaciekawił mnie taki wątek właśnie z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech, nie cofnę się, to tak sobie poświęciłam chwilę i jakby poszukałam, o co Bogu chodziło, na co Bóg jakby tak akurat zwrócił uwagę. I to pewnie trzeba by tam sobie dalej te historie rozwinąć, ale ogólnie tutaj tak sobie podkreśliłam te fragmenty. I tu jest na przykład tak pierwszy, trzeci, z powodu trzech zbrodni Damaszku, z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. I to wiadomo, że trzeba by było to sobie rozwinąć. Potem jest szósty, z powodu trzech zbrodni Gazy, z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. Potem jest dziewiąty, ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnańców, wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Jedenasty, stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. W trzynastym, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice. Drugi, jeden, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno. Dwa, cztery, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. I 2:6, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. I potem właśnie też Bóg mówi, a przecież to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka. W 10. Przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej. 11. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków i tak dalej. I jakby tutaj, no tak jakoś zwróciłam uwagę na to, że Bóg widzi, co czyni Izrael. Ja to tak odbieram. Widzi, co my robimy. I że na skutek różnych właśnie grzechów, win, wykroczeń, nieprawości dzieją się potem jakby w konsekwencji tego, co źle oni robili, czyli jeżeli my coś źle robimy, to w naszym życiu też dzieją się potem różne rzeczy i my czasami po prostu nie łączymy tych rzeczy. Nie widzimy, że jest jakaś przyczyna tego, że dzieje się coś w naszym życiu i nie zawsze w ogóle łączymy to z Bogiem. To takie dla mnie akurat bardzo... no, na co zwróciłam uwagę. To myślę jest tutaj bardzo istotny w ogóle przekaz Amosa swego rodzaju. On nie jest wyjątkowy, ale jest bardzo charakterystyczny. Amos tutaj przedstawia nam w praktyczny sposób Bożą opatrzność i Boże suwerenne działanie ponad wszystkimi narodami. Tak jak zauważyliśmy tutaj, rozważając tą księgę, Amos zaczyna od sądu nad okolicznymi narodami Judy i Izraela. I oczywiście to jest tylko przygotowanie ich do sądu nad nimi samymi. Niemniej jednak te wiersze i później właśnie te konsekwencje, Bóg mówi, w związku z tym, że ty postępujesz tak, to ja zrobię z tobą tak. Czyli widzimy tą zasadę, co człowiek sieje, to będzie zbierał. I to dotyczy jednostek, to dotyczy społeczeństw, to dotyczy całych narodów. Bóg jest Bogiem wszystkich. Nie jest tylko Bogiem chrześcijan, nie jest tylko Bogiem ewangelicznych chrześcijan, nie jest tylko Bogiem Izraela w tamtych czasach, ale jest Bogiem wszystkich ludzi. I w różny sposób nawet ludzie, którzy nie mieli takiego objawienia jak Izrael, nie mieli jego prawa, nie mieli poznania Boga w takim objawieniu, w jakim miał je Izrael, Bóg pociągał ludzi do odpowiedzialności we wszystkich narodach. I to jest dla nas, myślę, o tyle istotne, że my często zastanawiamy się właśnie, no ale jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy nie liczą się z autorytetem Biblii? My im mówimy o Jezusie, my im mówimy o Biblii, a oni nie wierzą w Biblię, oni nie wierzą w Jezusa, ich to nie obchodzi w ogóle. I nie ma, wydaje się, że nie mamy punktu odniesienia. Biblia nam pokazuje, że tak nie jest. Bóg jest Bogiem każdego człowieka. Nawet jeśli ten człowiek go nie zna, nawet jeśli ten człowiek go neguje, nawet głupca, który mówi Bogu nie. Nadal czytamy, że Bóg działa w sercu głupca. W Księdze Przypowieści czytamy, że wiele batów spada na plecy głupca z powodu jego głupoty. Więc Bóg tak skonstruował ten świat, Bóg w taki sposób zaprojektował sumienie człowieka, konsekwencje naszego postępowania, że nawet bezbożnik, który nie liczy się z Bogiem, jest poddany Bożemu prawu funkcjonowania w tym świecie. Bezbożnik nie może negować Bożych praw i ujść bezkarnie konsekwencjom tych praw. Bezbożnik nie może zanegować, że Bóg stworzył prawo ciężkości i sobie wyjść z okna i spacerować po powietrzu, to ściągnie go prawo ciężkości na ziemię. I to samo dotyczy duchowych kwestii. Więc nawet jeśli mamy do czynienia z ludźmi bezbożnymi, z ludźmi nie liczącymi się z Bogiem, nie bójmy się powiedzieć im o konsekwencjach, które ich czekają za ich bezbożność. My czasami byśmy chcieli tak, no wiecie, od razu wytłumaczyć, wyjaśnić, przedstawić i ta osoba od razu zrozumie, przyjmie i się nawróci. No rzadko się tak zdarza. Nie mówię, że tak nie bywa czasami. Są takie przypadki cudowne. W swoim życiu mógłbym na palcu może jednej ręki policzyć takie sytuacje, kiedy ludzie tak szybko przyjęli. Ale bardzo często naszą częścią w ich przyjściu do Boga, czy w ich konfrontacji z Bogiem, jest zwrócenie im uwagi na jakąś jedną rzecz, powiedzenie im jakiejś jednej kwestii, jednej prawdy. I jeśli ich ostrzeżemy, tak jak Biblia nas wzywa, jeśli nie ostrzeżesz bezbożnego, to jego krew spadnie na twoją głowę. Więc jeśli możesz ostrzec bezbożnego przed konsekwencjami jego grzechu w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek wymiarze, czy to pijakowi powiesz, słuchaj, jak będziesz pił, to zginiesz, człowieku, i trafisz do piekła. Jeżeli ktoś kradnie, powiesz, chłopie, trafisz do więzienia, źle skończysz, to ci i przed Bogiem będziesz za to wszystko odpowiadał. Czasami, wiecie, proste słowa, czasami proste jakieś zwrócenie uwagi na prostą jedną rzecz może być tą właśnie naszą częścią w tym Bożym przemawianiu do nich. Tak jak tutaj Amos, zobaczcie, wypowiada krótkie słowa. Te narody były pełne różnych grzechów. On tutaj z posłania Bożego mówi 3-4. Pamiętacie, że to jest idiom, który oznacza, że jest wiele waszych przestępstw, że wasza miara się przelała, że to nie jest jedno, to nie jest dwa, to nie są jakieś przypadkowe. Wy żyjecie w grzechach. I on tutaj właściwie w 2-3 wierszach kieruje to poselstwo. Zobaczcie, tam nie ma Ewangelii jako takiej. Tam nie ma za wiele o Bogu Jahwe w tych wierszach. Po prostu jest tylko mowa, robicie źle i spotka was Boży sąd, spotka was Boża kara. I to jest całe poselstwo. Jak zobaczymy w następnej księdze, którą będziemy rozważać, w księdze proroka Jonasza, jego poselstwo do Niniwy też będzie takie proste. 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. To jest całe jego poselstwo. 40 dni i koniec po was. Bóg was tutaj zmiecie z powierzchni ziemi. I zobaczcie, Bóg tym się posłużył, żeby zbawić Niniwę. Więc nie lekceważmy, kochani, tych różnych możliwości, które mamy, gdy rozmawiamy z bezbożnymi ludźmi, by powiedzieć im choć jedną rzecz na temat Boga. To nie musi być cała Ewangelia, bo oni często nie chcą słuchać całej Ewangelii. Zresztą oni znają, w naszym kraju większość ma jakieś mgliste pojęcie o Chrystusie i o Jego śmierci na krzyżu i tak dalej. Ale powiedzmy im coś z przekonaniem, zgodnie z Bożym Słowem, prawdę o ich losie. Ostrzeżmy ich, że ich droga prowadzi na śmierć, że są na drodze zagłady. Czasami wystarczy proste słowo, które może dotknąć ludzkiego serca i zmienić kurs ich życia. I wierzę, że tutaj tą księgą Amosa, wiecie, do dzisiaj dnia wielu takich znamiennych przywódców społecznych, jak Martin Luther King, czy im podobni, powołują się właśnie na tą księgę. Ich kazania były budowane na tej księdze, na poselstwie Amosa o sprawiedliwości społecznej, o ucisku słabszych, mniej wykształconych, czarnych i tak dalej. Więc to poselstwo Amosa, zobaczcie, tyle tysięcy lat, taka mała, krótka księga, a z jaką siłą i dzisiaj w wielu społeczeństwach afrykańskich, w Ameryki Północnej i w innych miejscach Bóg dalej przemawia przez tego Amosa, który w kilku prostych słowach pokazał konkretnie palcem na konkretne zło swoich czasów, które niewiele różni się od wielu rzeczy, które oglądamy dzisiaj w naszym społeczeństwie. Także to jest też dla nas zachęta, kochani, by uczyć się od tych proroków, nie tylko słuchać ich proroctw jako starożytnych słów Boga przemawiającego tysiące lat temu, ale uczyć się tego ducha, uczyć się tego zrozumienia. Boże, jak ja dzisiaj mogę być Twoim głosem? Chociażby do 2-3 osób, chociażby do moich współpracowników, chociażby gdziekolwiek mnie postawisz. Jak ja mogę być Twoim głosem? Ucz mnie przemawiać w Twoim duchu, tak jak ci prorocy przemawiali w Twoim duchu. My żyjemy teraz w czasach, gdzie wiele ludzi jest zmęczonych tym życiem, gonitwą za pieniądzem, są schorowani, spracowani, zrezygnowani, jakby nie mają szczęścia tego życia i często też słyszę takie wypowiedzi, że ach, żeby to się już wszystko zawaliło, żeby to się już skończyło. Są też religie tak zwane milenarystyczne, tacy jak na przykład epifaniści, czy badacze Pisma Świętego, czy Świadkowie Jehowy, którzy jakby z utęsknieniem oczekują tego Dnia Pana, ale równolegle jakby poniżają rangę Chrystusa, nie uznają Go za swojego Pana, za swojego Boga, ale oczekują tego dnia. I właśnie tu chciałem nawiązać do Amosa 5:18, może odczytam, piąty rozdział, a wersety od 18 do 20. Który mówi tak: biada stęsknionym za dniem Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Niesie on ciemność, nie światło. Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed lwem na spotkanie niedźwiedzia. Kto chroni się w domu, opiera rękę o ścianę, a tu kąsa go wąż. Tak, dzień Pana to ciemność, nie światło. Mrok, a nie żaden blask. I tutaj można wyciągnąć wniosek z tego wersetu, że jeżeli ktoś nie przyszedł do Chrystusa, to ten dzień Pana, na który oni czekają, nie będzie taki fajny. No, można powiedzieć, że ten dzień Pana, na który oni czekają, już przyszedł, bo światłość już przyszła na ziemię, prawda? Także, a tam czytał, brat czytał, że to jest ciemność. Natomiast tutaj to, co też zauważyłem taką jedną rzecz, o której wiemy doskonale, ale potwierdzę tylko to, że Amos 1:5. Chodzi mi o to, że Bóg jest władcą wszystkich narodów. 1:5 i tam jest końcówka: i pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir, mówi Pan. A zobaczcie, co jest napisane w Amos 9:7. 9:7. Drugie zdanie. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? To jest, jak gdyby pokazuje tą informację, że z jednej strony to na wygnanie pójdzie do Kir, ponieważ to jest, doigrał się, mówiąc kolokwialnie, a z drugiej strony Pan spowoduje, żeby Aramejczycy z tego Kiru, z tego wygnania już wrócili do siebie. I to jest to słynne zdanie, które mamy zapisane w księdze pierwszej Mojżesza 15-16, czyli 15 rozdział, 16 wiersz, świadczący o tym. Księga Rodzaju, Księga Pierwsza Mojżeszowa. Dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów. Czyli to jest, to pokazuje tylko na tej zasadzie, że to, co o tym mówi, że wyraźnie to wskazuje, no, kto jest stworzycielem, kto jest twórcą i że Pan nie jest Bogiem tylko wierzących w Jezusa Chrystusa, czy też winnych, tylko wszystkich, bo On jest stwórcą wszystkiego i wszystkich, a my jesteśmy Jego stworzeniem. Tu jest taki fragment 3:2, znaczy 3:1:2. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. I przypomina mi się też Nowy Testament, jak czytamy, że kogo Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze, i żeby ojciec nie żałował karania dla syna nieposłusznego, i że każdy, kto znosi karanie, to znaczy, że Bóg go wychowuje. To jedno. Chyba, że ktoś się chce odnieść, to na razie nie będę dalej. Ja tylko króciutko do tego wiersza, ponieważ rzeczywiście on jest o tyle istotny, że gdybyśmy go wyrwali z kontekstu i potraktowali jego słowa absolutnie, to zaprzeczałoby to temu, o czym wcześniej mówiliśmy. Dosłownie tutaj Bóg mówi: tylko was poznałem spośród wszystkich rodów ziemi, co mogłoby sugerować: nie znam innych rodów ziemi, gdyby to mówię literalnie, absolutnie. Ale przepraszam bardzo, że przerwę, ale w kontekście tego, co mówił na przykład brat Andrzej o poznałem. Dokładnie o tym myślę, że to poznanie Boga swojego ludu mówi o bliskim przymierzu z tym ludem, tak, więc o to mi tylko właśnie chodzi, że musimy teraz się odnieść do właściwego znaczenia słów i całego kontekstu, chociażby tej księgi, która pokazuje, że Bóg zna inne narody, ale nie jest z nimi w takim poznaniu, w takiej bliskości, w takim przymierzu, jakim jest ze swoim ludem. Więc tutaj z uwagą i z użyciem naszego rozumu i z modlitwą czytamy Boże Słowo, żeby właściwie je pojmować, a nie wyrywać wersetów z kontekstu i tworzyć przedziwne jakieś nauki, które nie są w gruncie rzeczy biblijne. Chociaż jeśli weźmiemy ten jeden werset, no to na nim możemy zbudować coś, co nie jest biblijną prawdą. O to mi tylko chodzi. Mhm. Jeszcze też zwróciłam uwagę tutaj, że Bóg naprawdę ma że ubogi jest dla Boga bardzo cenny i ważny. I tu jest na przykład 5:11, ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża. Potem jest 12. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. I jeszcze gdzieś tu był jeden fragment. No i teraz ucieka. I nie wiem, teraz ja tego nie znajdę, ale może Paweł będzie wiedział. Byłam zaskoczona, jak przeczytałam kiedyś, że Sodoma i Gomora również zgrzeszyła tym, że nie dbała o ubogiego i z tego powodu też spadł na nią gniew Boży. Ja chciałem tylko tak, czy dobrze zrozumiałem, tą kwestię właśnie, że w jednym miejscu jest, że Bóg karze swoje dzieci, a w drugim, że karze też i te obce narody. Ale właśnie tutaj nas, czyli swoje dzieci, ja porównuję też tutaj, przyrównuję Izraela do wierzących Chrystusa, że my jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, i my podlegamy innemu sądowi i inna, jakby to inny stopień sprawiedliwości, czyli nie takim samym sądem jesteśmy sądzeni jak ci, którzy są pod prawem mojżeszowym, czyli w sumie pod prawem mojżeszowym tak naprawdę jest cały świat, bo nie wierzą w zbawienie Chrystusa, nie? Ja to tak odbieram, jeżeli się mylę, to dobrze, będę słuchał wyjaśnienia, ale jeszcze chciałbym ten... Oko za oko, ząb za ząb. To jest sprawiedliwość w oczach Boga, bo dał takie prawo. Ale dla nas to nie jest... My nie mamy prawa w ten sposób innych osądzać. My mamy naszym winowajcom wybaczać i się za nich modlić, więc nie możemy im oddać tak samo, jak oni nas krzywdzą. My nie możemy ich skrzywdzić, bo podlegamy prawu miłości, tak, i wybaczenia. Więc to jest też trochę inne prawo niż Izrael miał. I teraz świat nie jest pod prawem Izraela, bo Bóg nie przymierza z nimi, nie zawarł. O to chodzi. Ale to prawo ich jakby dotyczy, choć o tym nie wiedzą lub nie są świadomi. No to chciałbym usłyszeć wyjaśnienie może od Pawła. Króciutko tylko. Miałem nadzieję, że jeszcze nam się uda zająć pytaniami, które sam Amos zadaje, ale to może następnym razem. Dzwonek dzwoni, więc muszę go zatrzymać. Świat nie znajduje się pod prawem mojżeszowym, ponieważ prawo mojżeszowe zostało nadane jednemu narodowi na górze Synaj. Bóg wybrał ich spośród wszystkich narodów ziemi i im z nimi zawarł konkretne przymierze i z tym przymierzem są związane odpowiedzialności, tak jak tutaj widzimy. Dlatego Bóg wymagał od nich więcej niż od innych narodów, tak jak od Kościoła wymaga wyższej moralności, wymaga większej sprawiedliwości. Nasze wymagania wobec nas są daleko wyższe, a jednocześnie przywileje są daleko większe. Łaska jest daleko obficza, więc każde przymierze, które Bóg zawierał z ludzkością, miało swoje obietnice i miało też, kładło odpowiedzialność na tymi, z którymi Bóg zawarł przymierze. Dzisiaj często teologowie mówią o tym, że cały świat był w przymierzu noachickim, czyli które Bóg zawarł z Noem, ponieważ wszyscy są potomkami Noego tak naprawdę po potopie, tak, jego rodziny. Więc tam Bóg pewne rzeczy mówi do Noego. Natomiast więcej widzimy w liście apostoła Pawła do Rzymian, że wszyscy ludzie mają odpowiedzialność wobec Boga, chociażby ze względu na objawienie Boga w stworzeniu. Bóg się objawił we wszystkim, co uczynił, i ponadto w sumieniu człowieka. Więc tutaj są te różne aspekty poznania Boga, różne aspekty tego, w jaki sposób Bóg działa z różnymi ludźmi, którzy są na różnych poziomach objawienia i na różnych poziomach możliwości w ogóle poznania Boga, więc jest to bardzo różnorodne. Natomiast nie możemy teraz przełożyć prawa mojżeszowego na starożytnych Chińczyków, czy Indian, czy innych, którzy nie mieli pojęcia o tym i nie mieli tych wszystkich przywilejów i błogosławieństw, które wiązały się z tym przymierzem, więc nie możemy też jakby od nich. Wręcz przeciwnie, widzimy, że to prawo, porównując chociażby prawa okolicznych ludów, Bóg mówi: zobaczcie, jakie dałem wam przykazania, daleko lepsze niż wszystkie sąsiednie narody. To nie znaczy, że w tych innych narodach nie było moralności. To nie znaczy, że tam nie było różnych wymagań. Jak poczytacie prawo Hammurabiego z czasów podobnych do prawa mojżeszowego, czy nawet troszkę wcześniejszych, zobaczycie, że tam jest wiele społecznych, moralnych ustaleń, które w jakiejś mierze nawet są podobne do prawa, które Mojżesz nadał. Jak spojrzycie na prawa egipskie, spojrzycie na prawa tych sąsiednich narodów, to nie jest tak, że one nie miały żadnego prawa, bo po prostu takie społeczeństwa by się nie ostały. One musiały mieć pewne regulacje społeczne i wiele z nich później, na przykład jak patrzymy na czasy greckie, na Platona, na Arystotelesa, to oni mają wielką moralność, wielkie oczekiwania wobec człowieka jako takiego i jego, jak ma traktować drugiego człowieka. To są naprawdę zdumiewające rzeczy, które oni mówią. Niektóre z rzeczy, jak tam poczytacie Platona, czy nie mówię, żebyście to czytali, ale jak tam gdzieś sięgniecie do tych kwestii moralnych, to zobaczycie, że to nie jest tak, że ten pogański świat był w całkowitej ciemności bez Boga. Owszem, w całkowitej ciemności w poznaniu prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Tak, dlatego tę Ewangelię mamy głosić temu światu. Ale to nie jest tak, że Bóg nie dał o sobie znać. Apostoł Paweł, kiedy przemawiał na Areopagu, mówi: Bóg na różne sposoby dawał wam o sobie znać. Troszczył się o was, zaopatrywał was. I nawet jeden z waszych własnych proroków, mówi, czy tam poetów w niektórym tłumaczeniu, ale tam jest słowo prorok. Jeden z waszych proroków, mówi, powiedział: w nim żyjemy, w nim się poruszamy. Więc powiedział im prawdę, że wszyscy jesteśmy, mamy do czynienia z tym Bogiem, który nas stworzył. Więc tutaj, mówię, to jest dosyć szeroki temat i ciekawy temat, ale dzwonek dzwonił, więc musimy kończyć. Chciałbym was tylko jeszcze na koniec zachęcić, już tego nie będziemy omawiać, bo już jesteśmy po czasie, ale chciałbym was zachęcić, żebyście zastanowili się nad pytaniami, które Amos zadaje w 3 rozdziale, od 4 do 8 wiersza. 7 pytań Amosa. Zachęcam was, żebyście się nad nimi pochylili. Może kiedyś, jak Bóg da, to kazanie na ten temat usłyszymy. Natomiast warto się nad nimi pochylić. 7 pytań Amosa. 3 rozdział od 4 do 8 wiersza. Znowu, tylko jest słowo ostrzeżenia, jeśli chodzi o te pytania. Jeśli je weźmiemy, wyrwiemy je z kontekstu tej księgi i każde z nich będziemy, że tak powiem, rozpatrywać jako absolutne pytanie, to możemy do przeróżnych, dziwnych, nawet błędnych wniosków dojść. Natomiast ważne jest, żebyśmy się zastanowili nad tymi pytaniami w kontekście przesłania tej księgi. Mam nadzieję, że uchwyciliśmy to przesłanie. Jeśli nie, jest nagrane, można sobie posłuchać. Ja wczoraj jeszcze raz słuchałem swojego kazania sprzed 2 tygodni, żeby sobie odświeżyć te rzeczy, o których będziemy rozmawiać. Więc to jest nagrane, jest na YouTubie, jest na naszej stronie. Możecie sobie posłuchać. I w świetle tego przekazu tej księgi te pytania naprawdę są ważne. To, o co tutaj Amos pyta. Często one są wyrywane z kontekstu i słyszałem w kontekście, szczególnie w charyzmatycznych kręgach, bardzo dziwne interpretacje, szczególnie tego wiersza, że Jahwe nic nie mówi, jeśli nie objawi swojego planu prorokom, że Bóg zawsze wszystko prorokom objawia, dzisiaj oczywiście też i Kościół nic nie może zrobić bez objawienia proroków i tak dalej. Więc można wyrwać te słowa z kontekstu i można na nich zbudować swoje dzisiaj różne pomysły. Natomiast Amos zadaje te pytania w pewnym kontekście. I w tym kontekście należy je rozpatrywać. I wtedy one są naprawdę cenne, naprawdę niosą dla nas wielką mądrość, jeśli umiemy na nie właściwie odpowiedzieć w kontekście tego, o czym mówi Bóg do swojego ludu w tej księdze. Ale to już na inne spotkanie. Jeszcze powstańmy, zaśpiewamy jedną pieśń i będziemy, jak co niedzielę, jeszcze rozpatrywać śmierć naszego Pana i zwiastować ją, jedząc z chleba i pijąc z kielicha. jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam, ja chcę tam. Lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam, nim wejdę tam. Jeśli niebo ma chwilę w modlitwie, dziękując naszemu Panu za to wielkie dzieło zbawienia, którego jesteśmy uczestnikami, które będziemy za chwilę wspominać, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. Kochany nasz Panie, ponownie chcemy zwrócić nasze oczy na Twoją mękę, na Twoją śmierć z powodu naszych grzechów, z powodu naszych przestępstw i grzechu całego świata. Twoje słowo od samego początku zapowiada Twoje przyjście, odkupienie ludzkości nie przez ludzkie starania, nie przez ludzką sprawiedliwość, nie przez ludzkie samodoskonalenie się, ale przez Twoje przyjście, Boga, który staje się człowiekiem i bierze na siebie grzech całego świata, grzech ludzkości, którą stworzył, która zbuntowała się przeciwko Tobie i popadła w taki stan zepsucia, że nie jest w stanie się podźwignąć, nie jest w stanie sama się zbawić. Dziękujemy, nasz wielki Panie, że uniżyłeś się do miejsca tak strasznego cierpienia, tak wielkiego poniżenia, że Ty, który mocą swego słowa powołałeś do istnienia wszechświat, wszystkie te ogromne galaktyki i ziemię w pośród tego wszystkiego, na której dałeś życie. Panie, że Ty uniżyłeś się, pozostawiłeś chwałę nieba i stałeś się jednym z nas, stałeś się prawdziwym człowiekiem i wziąłeś na siebie ludzką słabość, ludzkie ograniczenia i jako człowiek żyłeś doskonałym, nieskazitelnym życiem i to święte, nieskalane grzechem życie położyłeś w ofierze za nas, grzesznych ludzi, aby nas ratować, aby nam dać życie, aby dać nam wieczność w Bożym Królestwie bez końca. Wielbimy Ciebie za Twą miłość do ludzkości, za Twe poświęcenie. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za oddanie życia, abyśmy my mogli żyć. Ten chleb, który łamiemy, przypomina nam o Twoich słowach. Kiedy powiedziałeś do swoich uczniów przed swoją męką, ten chleb to moje ciało, które za Was jest wydawane. I Panie, my dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym miejscu, ufając, że i za nas wydałeś swoje ciało, że za nas cierpiałeś i że Twoja ofiara złożona tam na Golgocie jest skuteczna dla każdego i dzisiaj, kto wierzy. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba, wywyższając Ciebie, dziękując Ci, poświęcając się Tobie, abyś w całej pełni mieszkał w nas, uwielbił się w nas, pomógł nam wielbić Ciebie i służyć Tobie. Oddajemy Ci hołd i cześć za Twoje dzieło, którego dokonałeś którego dokonujesz i na to wszystko, co przygotowałeś, Panie, czego oczekujemy z nadzieją, kiedy przyjdziesz powtórnie na tę ziemię, aby ustanowić królestwo, które nie będzie miało końca, niewzruszone królestwo. Panie, dzięki Ci za tą żywą nadzieję, którą mamy w naszych sercach. Amen. Amen. Panie Boże, wiemy, że ten napój winny, który za chwilę będziemy spożywać, jest przypomnieniem przelanej krwi Twojego Syna za nasze grzechy. Ale wiemy też, że jest przypomnieniem radości nowego przymierza, tej dobrej nowiny, dzięki której możemy dostąpić życia wiecznego. Jest również przypomnieniem, że nasze grzechy zostały w 100% zapłacone. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją łaskę, za to wszystko, co dla nas zrobiłeś i w dalszym ciągu czynisz. Dziękujemy Ci za tą nadzieję życia wiecznego w pełnej chwale w Twoim Synu, naszym Panu i Królu Zbawcy, Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Zapraszamy jak zawsze, bracia, siostry, podchodźcie tutaj do tego stołu. Bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana w ten sposób, aż przyjdzie. Jeżeli oddaliśmy nasze życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu, daliśmy publicznie temu świadectwo, pozwalając się ochrzcić, trwamy w społeczności z Jezusem, trwamy w społeczności Jego Kościoła, jesteśmy zaproszeni, żeby brać z tego chleba, pić z tego kielicha. Jeśli ciąży nam na sercu jakaś sprawa, jakiś grzech, to jest czas, żeby przyjść z tym do Boga. Nie to, że to jest jedyny czas. Codziennie winniśmy badać nasze serca i oczyszczać się z wszelkiej nieprawości, ale jeśli jakakolwiek byłby jakikolwiek ciężar na naszych sercach, który by nam uniemożliwiał przystąpienie teraz do tego stołu, no to trzeba to teraz załatwić. Trzeba przeprosić Boga. Jeżeli jest brat czy siostra, którego trzeba przeprosić, to trzeba to zrobić. Jeżeli nie ma, to trzeba postanowić, że to się zrobi. Jeżeli jest ktoś, gdzie coś trzeba załatwić, to trzeba to załatwić i przystępować do tego stołu, wielbiąc Boga za Jego dzieło, którego dokonuje w nas. Również gdy przystępujemy do tego stołu, to jest czas łaski, to jest czas rozsądzania samych siebie, to jest czas przeżywania szczególnego błogosławieństwa, jakie płynie dla nas z uczestnictwa w tej pamiątce. Więc podchodzimy do tego z powagą, podchodzimy do tego z modlitwą, za każdym razem zachęcamy, by nie czynić tego lekkomyślnie, nierozumnie, nierozważnie, gdyż Biblia mówi, że kto w ten sposób je z tego chleba i pije z tego kielicha, własny sąd je i pije. I niektórzy z tego powodu nawet się rozchorowali, a niektórzy nawet zasnęli, czyli umarli. Więc to jest poważna sprawa, to nie jest coś błahego, to nie jest coś, do czego możemy lekko podchodzić, ale zawsze powinniśmy z powagą i zrozumieniem przygotować nasze serca, żeby we właściwy sposób jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, by było to dla nas błogosławieństwem. Zapraszamy do tego stołu. Tak jak zawsze będziemy najpierw nalewać do tych małych kieliszków, a jeżeli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności. Powstańmy proszę jeszcze wszyscy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas społeczności z Tobą, społeczności z braćmi, siostrami, za Twój Kościół, którego możemy być częścią, w którym możemy doświadczać duchowej zachęty, wsparcia, pociechy, zbudowania. Chociaż daleko nam do doskonałości, czasami zdarza nam się zranić jedni drugich, czasami zdarza nam się zniechęcić jedni drugich. Panie, Ty i to wykorzystujesz, by uczyć nas cierpliwości, wyrozumiałości, miłości. Ty w swojej łasce prowadzisz nas do poznania Ciebie, który jesteś życiem. I modlimy się, byś kontynuował to w każdym z nas, każdego jednego dnia, zarówno w tym czasie, w którym się gromadzimy, jak i każdego dnia, gdy sięgamy po Twoje Słowo, gdy klękamy, czy stoimy, czy siedzimy w naszej modlitwie przed Tobą. Daj, Panie, by Twoja łaska spływała na nas, tak abyśmy pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach, abyśmy cokolwiek czynimy, choćby najdrobniejszą rzecz, pamiętali o Tobie i wielbili Ciebie i czynili to dla Twojej chwały. Uzdalnij nas, prowadź nas do duchowej dojrzałości, abyśmy szukali Ciebie i to szukali Ciebie z całego serca, ze wszystkich sił, żebyśmy kochali Ciebie ponad wszystko, żebyśmy byli pełni Twojej miłości i aby Twoja miłość rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego pomagała nam miłować braci, siostry, miłować też ludzi tego świata Twoją miłością zbawienia, Twoją miłością pojednania z Tobą. Pomóż nam, Panie, być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się imienia Jezus, ale gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek mamy możliwość składać o Tobie dobre świadectwo. Prosimy, uzdalnij i prowadź nas. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszych serc. Amen. Usiądźmy, proszę. W zeszłym tygodniu rozdaliśmy takie ankiety króciutkie, na których były właściwie dwa pytania i trzecie pozwalające na jakieś dodatkowe informacje. I to były właśnie pytania związane z tym naszym spotkaniem takim, w takiej formie, ponieważ rok temu mniej więcej gdzieś tam w okolicach wakacji rozpoczęliśmy tą formę naszych spotkań, żeby umożliwić braciom, siostrom wypowiadanie się na temat tego, co jest głoszone, o czym rozmawiamy, czy też ogólnie jakieś czasami podzielenie się tym, co przeżywamy, jakiegoś większej takiej interakcji między nami w niedzielę. Oczywiście za chwilę jest możliwość usiądnięcia przy stole i porozmawiania też ze sobą i tam podzielenia się naszymi jakimiś osobistymi kwestiami. Ale chcieliśmy też dać taką możliwość tutaj na tych naszych zgromadzeniach. Natomiast po roku czasu gdzieś chcieliśmy upewnić się, że jest to forma, która jest pomocna, czy czytelna, czy może nie, może coś trzeba zmienić. I króciutko powiem o tym, co tutaj zostało przez Was, bracia, siostry, jakie sygnały tutaj płyną z tych ankiet. Więc wynik jest taki, ogólnie rzecz biorąc, że 10 głosów z tych zebranych, było zebranych około 35 głosów, z tych 35 głosów, które padły, 10 osób jest za tym, żeby jednak wrócić do tej formy takiej tradycyjnej, czyli takie nabożeństwo, jakie mamy co 2-3 tygodnie, czyli kazanie i taka typowy format ewangelicznych nabożeństw. Czyli 10 głosów było takich. 2 głosy były raczej nie, chyba tak, czyli 2 głosy były niezdecydowane, niepewne, że może tak, może nie, nie jestem pewny. Natomiast 23 głosy były za tym, żeby kontynuować tą formę, żeby były jednak nabożeństwa w takiej formie. Czyli jest pewien dylemat, tak? Jakaś znacząca część jest, przeważająca część jest za tym, żeby kontynuować. Jakieś są obiekcje, więc chcemy się zastanowić, co możemy zrobić lepiej. Dużo w tych dodatkowych opiniach, tam na dole, gdzie można było coś napisać, większość uwag, które tutaj padły, były takie, żeby pilnować ram czasowych, żeby nie przekraczać tych dwóch i pół godzin nabożeństwa, żeby nie przeciągać. Więc faktycznie, tak jak mówiłem, zdarzyło nam się kilka razy, że to nasze dyskusyjne spotkanie przeciągnęło się, sama dyskusja, ponad dwie godziny, i to rzeczywiście dla niektórych, szczególnie którzy przychodzą z dziećmi, czy mają jakieś tam inne jeszcze później plany, no mogło być uciążliwe, więc rzeczywiście chcemy pilnować się, żeby nie przeciągać zarówno tych normalnych naszych nabożeństw, jak również i tych dyskusyjnych. Myślę, że pozostaniemy przy tym formacie na razie. Być może zmniejszymy częstotliwość. Nie będzie to co dwa tygodnie, ale być może raz w miesiącu zmniejszymy częstotliwość i znowu za jakiś czas wrócimy do tematu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Padła też propozycja, żeby w trakcie tych spotkań takich dyskusyjnych podzielić się na takie małe grupki, 4-5-osobowe, i w takich grupkach ewentualnie, może wtedy będzie łatwiej więcej, większej liczby osób się wypowiedzieć. Więc to by trzeba było przemyśleć, bo z jednej strony może tak, a może się okazać, że taka grupka się zbierze, w której nikt nie będzie chciał się odezwać i będzie pewien dylemat, albo będzie jedna osoba, która będzie mówić, a reszta będzie słuchać i nie będzie miała za bardzo do powiedzenia, więc nie wiem. Powiem szczerze, że te małe grupki to dla mnie jest jeszcze większe wyzwanie. Ale to mówię, możemy o tym porozmawiać, tak? Może się mylę. Kiedy jest jeden prosty temat podany, że tak powiem, z góry i wtedy się w grupkach powie, słuchajcie, mamy takie i takie pytanie, wtedy może tak, może gdyby trzeba było to jakoś pomyśleć, tak zorganizować, żeby pomóc, żeby w tych grupkach, jeśli już, nie było takiego jakiejś konsternacji, czy właśnie osoby, które nie będą widziały, co powiedzieć akurat nie w danej grupce. Więc mówię, to jest coś, wydaje mi się, że tutaj jak mamy taki format jak dzisiaj, no dzisiaj super nam szło, myślę. Jak dla mnie to jedno z lepszych dzisiaj naszych tych takich spotkań w kółeczku nam się udało, że tematy się, że tak powiem, szybko toczyły, rozmowy były, myślę, bardzo, trzymaliśmy się tych tematów i były bardzo fajne, no takie rzeczy, myślę, poruszyliśmy istotne. I kilka takich spotkań było. Niektóre były słabsze, ale tak jak z kazaniem, tak? Jedno kazanie dla kogoś będzie właśnie, o, to jest to, czego ja potrzebuję, a drugie dla drugiego będzie... No, coś tam było z Biblii, ale nie wiem, co z tym zrobić. Więc przypuszczam, że jakiejkolwiek formy byśmy nie użyli, to zawsze w zależności od tego, gdzie my jesteśmy, na ile my, czego my oczekujemy, będziemy to różnie odbierać. Ale bardzo dziękuję, że tak szybko daliście znać i to na pewno jest tutaj pomocne w naszych dalszych tutaj rozmyślaniach, jak dalej to poprowadzić. Nadchodzą wakacje, to też jest taki szczególny czas. Ja powiem szczerze, że też z Agnieszką o tym rozmawialiśmy, że dobrze by było usłyszeć ponownie być może, a dla niektórych pierwszy raz, wasze historie, to jak poznaliście Boga. W wakacje tutaj przyjeżdżają różni ludzie i zazwyczaj jak gdzieś tam przed nabożeństwem zamienimy kilka słów i widzimy, że są to ludzie odrodzeni, to prosimy, żeby podzielili się z nami swoim świadectwem nawrócenia. I to zawsze jest, myślę, fajne, budujące, szczególnie jeżeli ktoś kładzie akcent tam, gdzie powinien. Więc myślę sobie tak, że No, niektórzy z nas są w tej społeczności już od paru miesięcy, niektórzy dłużej, ale nie słyszeliśmy, czy nie pamiętamy waszego świadectwa, jak się nawróciliście, jak poznaliście Chrystusa. Być może jakichś przeżyć, doświadczeń w waszym życiu. Niektórzy z nas mówili te świadectwa, mamy je nagrane, można sobie podsłuchać, ale niektórzy z was, ja powiem szczerze, no, wielu nie znam waszych świadectw. Pomimo, że was znam, raczej prawie wszystkich, poza tymi, którzy pierwszy raz dzisiaj są. Więc myślę, że chciałbym was zachęcić do tego, żebyście przemyśleli, przygotowali, może tak, nie tyle przemyśleli, co przygotowali swoje świadectwa. Zanotowali sobie istotne rzeczy. Czasami, wiecie, ktoś tutaj staje, tak jak ja jestem przyzwyczajony, już nie mam jakiejś wielkiej tremy, mam w miarę swobodnie się między wami czuję i jakoś tak, no, nie mam problemu, żeby różne rzeczy powiedzieć. Ale rozumiem, że nie wszyscy tak się czują, mimo że jesteście jakąś już dłużej częścią tej społeczności. Stanięcie dla was tutaj, czy gdzieś z przodu, wzięcie mikrofonu do ręki, to jest wielki stres. Więc zachęcam do przygotowania się do tego świadectwa. Tak naprawdę świadectwo to są trzy proste kroki, trzy punkty. Kim byłem przed poznaniem Chrystusa? Krótko. Tutaj nie rozwodzić się nie wiadomo ile. Krótko powiedzieć o tym, gdzie byliśmy, w czym, z czym najbardziej się zmagaliśmy, gdzie była nasza życiowa jakaś niewola, grzechu. Krótko o tym powiedzieć. W zależności od tego, co to było, czasami można powiedzieć więcej, czasami mniej, ale naprawdę nie trzeba za wiele się nad tym rozwodzić, ale powiedzieć o tym, uczciwie powiedzieć, gdzie byliśmy, jakimi ludźmi byliśmy. Jeżeli byliśmy ludźmi religijnymi, krótko powiedzieć o tej swojej religijności i co ona dawała, czego nie dawała. Drugi punkt, najważniejszy, spotkanie Chrystusa. To chcemy wyraźnie usłyszeć. W jaki sposób Bóg dotknął naszego życia, w jaki sposób nam się objawił, co sprawiło, że Go poznaliśmy. To jest bardzo ważny element świadectwa. On nam pomaga zobaczyć Boże dzieło i pomaga też nam w naszym składaniu innym świadectwa. Widzimy, jak Bóg pracuje, jakie rzeczy są ważne w życiu ludzi, co ich dotknęło, co ich poruszyło. Więc tutaj, bracia, siostry, na tym drugim punkcie najbardziej się skupcie, żeby wyraźnie opisać spotkanie z Chrystusem. I trzeci punkt, jakie były tego konsekwencje. Czym to zaowocowało? Co się zmieniło w waszym życiu? Jak dzisiaj wasze życie wygląda w świetle spotkania z Chrystusem? Ewentualnie jeszcze jakieś elementy tutaj, które potwierdzają to, które ilustrują to. Więc trzy proste kroki. Jak było przed poznaniem Chrystusa? Spotkanie z Chrystusem, najważniejszy element, kluczowy w świadectwie i owoce, rezultaty tego spotkania. Myślę, że wszyscy mamy takie świadectwo, którzy jesteśmy nawróceni, odrodzeni. Kwestia tylko przypomnienia sobie, spisania być może pewnych elementów, żeby łatwiej później, płynniej to szło, żeby gdzieś tam się nie rozchodzić na boki, żeby nie poruszać dziesiątek kwestii, ale skupić się na tym, co najważniejsze. I chciałbym was zachęcić, żebyśmy regularnie na tych naszych kolejnych spotkaniach dzielili się tymi świadectwami, opowiadali o tym, jak poznaliśmy Boga, być może właśnie jakimiś później doświadczeniami też z Chrystusem na naszej drodze z Nim. Jak ktoś miał dużo takich doświadczeń, to możecie kilka razy powiedzieć, możecie powiedzieć 10 razy. Niekoniecznie musicie wszystko w tym jednym świadectwie, bo przecież możecie i drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz podzielić się tym, co Bóg uczynił w waszym życiu po waszym nawróceniu. Więc chciałbym was zachęcić do tego, bo od czasu do czasu gdzieś, mówię, zdarza się, że ktoś powie świadectwo. Jak mamy chrzest, no to prosimy zawsze te osoby, które przystępują do chrztu. Więc jeśli ktoś był chrzczony w tym zborze, to raczej mówił to świadectwo, ale wtedy jeszcze był, że tak powiem, młody, nieopierzony i wstydził się i stresował i może tylko powiedział parę rzeczy w stresie przed chrztem, więc dzisiaj będzie może łatwiej i szerzej i pełniej opowiedzieć i też już jest jakiś czas życia z Bogiem, więc ta nasza perspektywa też pozwala nam pewne rzeczy inaczej ponazywać. Więc do tego was zachęcam, bracia, siostry. Niesia, coś chcesz powiedzieć? Więc do tego zachęcam, żebyście przygotowali się, tak? Wszyscy, bracia, siostry. Wszyscy, którzy jesteście w Chrystusie, nawet jeśli mówiliście już świadectwo, żebyście przygotowali się, żebyśmy od czasu do czasu, kiedy nie mamy tych, powiedzmy, takich, ale zamiast, powiedzmy, będzie jakieś krótkie kazanie, krótkie słowo, a później chcielibyśmy usłyszeć wasze historie. Chcielibyśmy też w ten sposób, wiecie, sobie wzajemnie się przybliżyć. Czasami, no niestety, nie wszyscy mają taką łatwość w nawiązywaniu relacji, więc dla mnie za każdym razem, jak słyszę świadectwo drugiej osoby, to mnie, wiecie, no, że tak powiem, bardzo zbliża do tej osoby, która mówi świadectwo. Uświadamiam sobie to działanie Boga, które też widzę w swoim życiu, w życiu mojego brata, siostry, więc to jest coś cennego i potrzebnego nam. Więc będziemy do tego wracać, będziemy to przypominać, będziemy was zachęcać i mam nadzieję, że będziemy słyszeć tutaj więcej tych waszych historii. Dzięki temu też będziemy mogli was poznać i zobaczyć to Boże dzieło w waszym życiu. Jakieś pytania macie tutaj jeszcze co do tej ankiety, czy tego, o czym mówiłem? Na razie nie. Jeżeli coś będzie, to śmiało pytajcie, mówcie. Jak coś trzeba, tam wiecie, jest ta skrzyneczka przy drzwiach, gdzie wrzucamy zazwyczaj banknoty, ale można też tam wrzucić jakąś karteczkę z pytaniem, czy uwagą, czy cokolwiek. Więc jeżeli ktoś czuje się lepiej w tej formie pisanej niż rozmowy, możecie zawsze to w ten sposób zrobić. Jakieś jeszcze może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Ja mam ogłoszenia jeszcze związane z braterskim postem. W czwartek za tydzień, nie w ten czwartek, w następny czwartek jest... Nie, co ja mówię? W czwartek? Jo, dobrze mówię. W czwartek jest wyjazd na post i chciałbym wiedzieć, ponieważ bracia z Płocka, gdzie będzie teraz post, prosili, żeby wcześniej im dać znać. Oni tam coś muszą przygotować. Prosili, żeby dać znać już najpóźniej jutro, kto będzie na poście. Więc jeśli ktoś z was, bracia, wie, że jedziecie, to koniecznie dajcie mi dzisiaj znać, czy wyślijcie do mnie SMS-a, czy powiedzcie mi, czy dajcie mi jakiś znak, żebym ja wiedział, że się wybieracie. Ja wtedy zgłoszę, ile osób z Wejherowa się wybiera na ten post braterski do Płocka. To będzie czwartek, 25 maj, piątek cały, czwartek wieczorem, tak? W czwartek po południu wyjeżdżamy. Znaczy ja już tam będę akurat nie na miejscu, bo ja teraz jadę do Zgierza w ten czwartek, tam na konferencję Uczeń Jezusa i zostaję u Maćka później do tamtego następnego czwartku, więc tam odwiedzę kilka innych okolicznych zborów. Natomiast ci, którzy by jechali, tutaj bracia z Gdańska też wiem, że będą jechali, więc albo z nimi, albo sami, tutaj zależy ile będzie braci. Czwartek po południu wyjazd, cały piątek i sobota do godziny 13-14 powrót tutaj na sobotę wieczór. Więc to jest taki zakres czasowy. Jakieś jeszcze właśnie informacje, pytania, ogłoszenia? Bardzo proszę. Zrobienia mojego męża, zrobienia Danusi. Dziękujemy bardzo. Tak, Danusia pisała, że niestety ma tam dolegliwości stawowe, więc też pamiętajmy w modlitwie o Danusi. Zrobienia od Basi Szymańskiej. O, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Szymańskich. W ogóle różne osoby mnie proszą, ale ja nie pamiętam kto i to tak potem jest. Ja przekazuję też z Wodzisławia Śląskiego od braci i ze Staszowa spod Katowic. Ktoś jeszcze ma jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy? Jeśli nie ma, to zapraszam na herbatkę, ciasteczko, kawkę, żeby jeszcze ze sobą pobyć, porozmawiać. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Amen.